राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम जो है कहना है संसार है हम उसे है वस्तु है वह वो है सब में लाता ये मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है जड़ है कि चेतन है कि स्थावर है कि जंगम है संसार है ये है तो है सब में लगता है नाम परमात्मा का है है वास्ते वही ये है नहीं संसार है कहते ना तो है तो बच जाएगा और वो संसार नहीं रहेगा है सब कहते तो है सत्य वो सत्य तत्व तो है उसका नाम है वही है और दूसरा तत्व तो नहीं है सिवाय दूसरा ही नहीं परिपूर्ण एक है आदि में मध्य में अंत में है पूर्व में पश्चिम में दक्षिण में उत्तर में है ऊपर नीचे है एक परमात्मा है इसको पकड़ लो ये है और नहीं है ये नहीं है नहीं है वो नहीं है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भाव न विद्यते असत अभाव न विद्यते ना भावो विद्यते सत तो सत परमात्मा सब में परिपूर्ण है उस है आप स्थित हो जाओ है में आपकी स्थिति स्वाभाविक है आपने जान करके नहीं में है भाव कर लिया नहीं में है भाव कर लिया है वो है नहीं में है भाव न करे है में है भाव कर ले ये संसार दिखते हैं तो प्रत्यक्ष बात है कि आप अपने अपनी माता के जो जन्म लिया तो क्या रूप था छोटा सा रूप था और देखते देखते बदल गया और बदलता ही चला जाएगा ये तो बदलेगा ही नियम है इसका तो बदलता वो नहीं होता जो हमारे को मिलता है बदल जाता है मिलता है बिछुट जाता है वो हमारी चीज नहीं होती जिसका आरंभ होता है अंत हो जाता है वो हमारी चीज नहीं होती जिसकी उत्पत्ति होती है विनाश होता है वो हमारी चीज नहीं होती हमारी चीज वो है जो नित्य निरंतर है जो गति में रहता संसार की चीजों को अपनी मानते हैं माँ को मानते हैं बाप को मानते हैं भाई को मानते हैं भौजाई को मानते हैं भतीजा को मानते हैं भाई साथ कोई नहीं रहेगा ये नहीं शरीर को मानते हैं ये शरीर भी मनुष्य है वो नहीं रहेगा सब चीज बदलती है निरंतर बदलती है जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता रहता हरदम वो हरदम बहता है रात को छिप करके आप देख लो किसी कोई पूछ मत देखो तो बहरा बहरा ऐसे ये संसार सब बहरा वो है, वो है जो का तू रह आम आदि से मध्यम से भूतान अंतर से आदि अंतर मध्यम में हुआ है। वो परमात्मा तत्व तो है जो का तू परिपूर्ण, उसमें हमारी सबकी स्थिति है, वो स्थिति है। वो कोई नया काम नहीं है, नया काम तो ये जो नहीं है उसमें है मान लिया है, ये नया काम है। ये जितने सही दिखते हैं ये पहले 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, ये तो नहीं में गए नहीं में, और 100 वर्ष के बीच में प्रतिक्षण जा रहा, प्रतिक्षण एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें संसार न बदलता हो, हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है, ये रहेगा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, ये तो बैठा ही हरदम। इसको स्थाई मान करके रुपया कर दिया भाई, इतना रुपया कमा लिया हमने, इतना लखपति हो गए, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, वो या कुछ नहीं, बैम पड़े क्यों बैम पड़ा, बैम पड़े हम धनी है, आप है ना धनी है, ना धन रहेगा ना आप रहेगा, ये बैम बैम बैम, हम इतने धनी है, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी बात जानने वाले, इतनी बात वो है परमात्मा, वो है जो का क्यों रहता है एकदम, और ये संसार रहता ही नहीं, बहता ही है, बहता है उस नाम, बहता है संसार, रहता है परमात्मा, बहता ही रहता है, रहता रूप सही कर रहा को बहता ना कहीं रहता रूप है, बने जाओ बने बताओ, ये कितने आदमी रहोगे आप, कैसे काम करोगे, ये प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण जितना संसार दिखता है सब संसार बदल गया। आप यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल जंगल था, बिल्कुल जंगल, वो काट करके फिर ये आम के वृक्ष लगाए, इतने बड़े हो गए, बिल्कुल बड़े हो गए, और मकान बन गए, और ये भी रहेगा नहीं, ये सब मिट जाएगा, परमात्मा है ज्यो का त्यों रहेंगे, तो उसका आश्रय लो, आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, जो है उसके अंश हो, आप परमात्मा के स्वरूप हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप रहेंगे परमात्मा रहेंगे, ये संसार नहीं रहेगा, ये बैठा हुआ है, बैठे में जो रहता है वो रहते में रह जाओ, रोश रह जाओ, बैठे में रहता मानोगे नहीं, आप अपने को बालक कहते थे, आज बालक नहीं कहते, आपने बालकपने को छोड़ा नहीं, बालकपना आपको छोड़ गया, आप नहीं छोड़ा, वो छोड़ गया, ऐसे शरीर को आप छोड़ते नहीं, इसे छोड़ जाएगा, कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है परंतु मर ही जाता ही है, नियम है, चाहते नहीं मैं वो तो मरना पड़ेगा, ये चीज अनादि काल से ऐसे ही होती आई है, जमता है मरता, जमता है मरता, पुनर्भिजन्म पुनर्भिमरणम पुनर्भिजन्म जठरे सैनम, ये संसार है कर दुस्तार है, पाही मुखा पारे पाही मुरारे, और भगवान के शरण हो जाओ, आप स्वयं भगवान के साथ एक है और शरीर संसार साथ एक है। जैसे शरीर बदलता है साथ नहीं रहता, ऐसे ही आपका सूर शरीर, सूर शरीर, कारण शरीर, ये प्रतिक्षण बदलते हैं। इस वास्ते बदलने वाली चीजों में आप नहीं रहते, आप अलग हो। आप ठीक अगर विचार करो तो आप निरंतर रहते हो और ये संसार निरंतर रहता है। आप करते हुए देख लो, बालकपन में खेलता था, मैं पढ़ता था, ऐसे करता था, आज दूसरा काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, शरीर संसार, तो शरीर शरीर सूर में होता है, सूक्ष्म में होता है, कारण में, ये शरीर तो बदलते ही रहते हैं। जागृत बदलेगी, सुमन बदलेगा, सुषुप्ति बदलेगी, इससे ही ध्यान समाधि सब बदलेगा। ये बदलने वाला अपना स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप न बदलने वाला है। वो न बदलने वाले में हमारी स्थिति हो जाएंगे, वो सदा कायम रहोगे, और बदलने वाले में बदल जाएगा, ये रहेगा नहीं, ये रहने वाला है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, किसी में रहने की ताकत है ही नहीं। इस बार से जाते हुए जगत को अपना मानते हैं, रुपयों को अपना मानते हैं, पदार्थों को अपना मानते हैं, जमीन को अपना मानते हैं, घर को अपना मानते हैं, कितना नहीं करिए। आज से 100 वर्ष पहले आपकी चीज नहीं थी, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगी। कैसा ही बलवान हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही आदरणीय हो, कितना ही निरादरणीय हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही मंदा हो, ये ठहरेगा नहीं। ये सब जाने वाला है, रहने वाले। परमात्मा को प्रेम कर लो, परमात्मा को अपना मान लो, निहाल लो, दुख पाना पड़ेगा। इस वास्ते हाथ जोड़कर यही कहना है कि आप परमात्मा के हो, और परमात्मा है उसके हो, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपका काम नहीं आएगा, ये छोड़ दिया। शरीर से क्रिया करो वो आपके लिए नहीं, शरीर से क्रिया करें वो शुभ करो, अशुभ करो मत, और वो शुभ करो दूसरों का हित के लिए, क्योंकि दूसरों से ही शरीर मिला है, शरीर मिला ही दूसरों से है। इस वास्ते इसके द्वारा दूसरों की सेवा करो, धन की सेवा करो, चीजों की सेवा करो, शरीर से सेवा करो, हृदय से सबका भला चाहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सदा आप सुखी हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। को भी दुखी न रहे, सब सुखी हो जाए, तो सब तो बोले आप सुखी हो जाओगे, निश्चित बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों, एक परमात्मा को अपना मान लो, ध्यान हो जाओगे, उसे प्राप्ति के तरीके कई है। परंतु ये जो संसार को अपना मानना है, ये परमात्मा को प्राप्ति के साबित नहीं है। ये मिला है भी छूट जाएगा, मिला है भी छूट जाएगा, उत्पन्न है नष्ट हो जाएगा, संयोग है वियोग हो जाएगा, आरंभ और अंत हो जाएगा। आप रहोगे और परमात्मा संसार में, शरीर में आप रहोगे, संसार मात्र में परमात्मा रहेंगे, और आपका शरीर और संसार का शरीर ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इस वास्ते इसको पहले ही छोड़ दो। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही दे, अंत में तेरे को छोड़ेगा, पहले ही तू छोड़ दे। इससे छूटने वाली है तो पहले से छोड़ दे अपने, फिर रह तो मौज, जाए तो मौज, अपने है ही नहीं, अपने है ही नहीं, पैसे आ जाए तो कोई चिंता नहीं, ये पहले छोड़ दे। सोई न सतु है राम भजन लोली, तो सोई न सतु है जो राम भजन लोली, पर धन पर मन हर को बेशा भी परवीर, भगवान को याद करे वही बुद्धिमान है, समझदार है वास्तव में। इस वास्ते भाइयों, क्षण भगवान संसार को अपना मत मानो, इसमें ध्यान लगे, समाधि लगाए, जो कुछ करे कोई ठहर रहेगा नहीं, सब चले जाएंगे एकदम। सच्ची बात, सिद्धांत की बात, पक्की बात, सबके हित की बात है, परम हित की बात है। साकी कृपा लवलेश से मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम। भगवान की कृपा से परम विश्राम, सदा के लिए विश्राम होगा। जैसे आदमी है चलते चलते थक जाता है तो थोड़ी देर बैठ जाए, फिर वह चलता है तो चलने की शक्ति आ जाती है, परंतु फिर चलते घात हो जाती है। संसार ये बात है, संसार साथ रहने वाला नहीं है, शरीर और संसार ये साथ रहने वाला नहीं। इनसे जो उपकार कर दो, दूसरों का हित कर दो, सेवा कर दो, दूसरों को सुख पहुंचा दो, दूसरों को दुख मिटा दो, ये तो महान उत्पत्ति, महान ऊंचा भाव है, अच्छा भाव है, वो काम का चीज है। ये रहने वाला नहीं तुझे, सोई नर चतुर है जो भगवान में लग गए। सच्ची चीज यही है, दूसरी सब कच्ची है। ये सत्संग भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आदि उस तत्व की प्राप्ति के लिए है। यहाँ ये चीजें नहीं अपनी नहीं है, सावधान जाओ, सचेत जाओ, सावधान जाओ। माला जपो एक मन में पांच बार, सात बार, दस बार, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बीच में कहता रहो हे नाथ, आपको भूलो नहीं, तो रहने वाले में रह जाओगा, बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ऐसा ये तो रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं, तो इसे मोह छोड़ दो। अंत में भगवान ने ये पूछा, तुमने एकाग्रता से गीता सुनेंगे नहीं और मोह न सुहा करी, दो बात पूछे, दो बात पूछे। गीता अगर सुनी है तो मोह नष्ट हो गया, अर्जुन का नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया। एक गीता सुनी, गीता सुनी याद भी है, पर मोह नष्ट हुआ तत्पश्चात आप गीता की पंडिताई से मोह नष्ट नहीं हुआ है, तो प्रसाद आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ है। और याद आ गई, याद वो आती है जो पहले से होती है, वो नई बनती नहीं है, याद आ जाती है। ऐसे वो याद आ गई, ये रहने वाली है नहीं, यह एकदम पहने वाली चीज है। सज्जनो, सच्ची बात है, इसको पक्के मान लो आप कि परमात्मा की प्राप्ति करना यही बात है। सदा ये पायो परम विश्राम, ताकि कृपा लवने से, जिसकी कृपा से, और वो कृपा सब पर है, संपूर्ण प्राणियों पर है, अच्छे और बंदे और भले और बुरे हो, सफल सफल मोरी बराबर दया, मेरी दया सफल बरोबर एकदम समान से, जो उसको ले लेगा निहाल हो जाएगा, और नहीं लेगा तो नीता रह जाएगा, दुख पाएगा। तो प्रार्थना यही हो, ये नहीं देगा, ये सत्संग समाज भी नहीं देगा। फिर जी थे, भाई जी थे, बहुत अच्छे थे, नहीं ये शरीर तो नहीं रहने वाला है, ये तो नहीं रहना है। अच्छे महात्मा से महात्मा, अरे दुष्ट से दुष्ट, अच्छे से अच्छे, असली चीज रहने वाली है। इस बात से सब में है ना, है वो परमात्मा है, एक दूसरे के साथ मिलाकर है, ये है नहीं। शरीर है कि मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी, उस है में डेरा लगा दो अपना, नित्य निरंतर है, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। अभी बड़ा मौका बचा, मानव शरीर मिला है, सत्संग की बातें मिली है, ये भगवान की कृपा से मिली है, ये हमारी चतुराई से नहीं मिली है, आपकी मेरी चतुराई नहीं है, ये कृपा से मिला। मौका बड़ा सुंदर मिला है, अच्छा मिला है, उस तत्व को प्राप्त करने का अवसर मिल गया है, मिले हुए इस अवसर को जाने मत दो, निरर्थक मत जाने दो। बहुत चलेगी समय, जितना समय चला गया, जितनी उम्र आ गई, इतने तो मर गए। कोई 5 वर्ष आया तो 5 वर्ष मर गया, 50 आया तो 50 वर्ष मर गया, 100 वर्ष आया तो 100 वर्ष मर गया। अब भाग कितना है पता नहीं। ये मरने वाले ये लोग हैं, मृत्यु लोग में जाते हैं, सबकी मृत्यु ही मृत्यु ही मृत्यु मृत्यु, काची काया मन अथिर फिर तिर काम करंत, जो जो नर निर्ल फिरे त्यो तो काल असंत। कच्ची काया मामला कच्चा है भाई, एक पल में बिसर जाएगा आप, ये सब बिसर जाएगा, वो है जो वो रहेगा, ये नहीं है। प्रत्यक्ष देख लो, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एकदम सब के अभाव का अनुभव आपको सबको है। वास्तव में सच्चे वही है जो सच्चे काम में लग जाए। मनुष्य को संतों ने बताया कि मनुष्य को साधक हो, एक साधु मनुष्य मात्र साधक है, अब नहीं करते हैं तो दुख पाते हैं। अमूल्य समय, अमूल्य शास्त्र, अमूल्य वचन, उनको मान करके और सदा शांति में मस्ती में हो जाओ, वो आनंद मस्ती सदा आपके साथ रहेगी। जैसे है प्राण है, मनुष्य है कि पशु है कि पशु है, ऐसे आपकी चीज है। सच्चे हृदय से उस परमात्मा में लग जाओ, एक बात में सिर लग जाओ, बस ये सच्ची बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।